Wygląda ja blady jak kompanii nocnych trupów. Chyba nie przeleżę, wygra orkiestra. Stawiają w pionie i z żoną do tańca. Chyba jak wesele. Parada urodzina na przyśpiewkę. Kaja i Bregowicz, pora na skruchę przyjdzie. A na razie biją butelkę za to kto jakim był. Runda zalana ja blady jak kompanii nocnych trupów. Chyba nie przeleżę, wygra orkiestra. Stawiają w pionie i z żoną do tańca. Chyba jak wesele. Parada urodzina na przyśpiewkę. Kaja i Bregowicz, pora na skruchę przyjdzie. A na razie biją butelkę za to kto jakim był. Haron nie zarobi, nie, to co zakład pożywowy. W muzie reinkarnacja mojej osoby, hej. Celebruj życie, nie śmieć. Ma i pomyśl, kremacja pójdzie na gibony. Chcę hanga jak na narodowym, nie. Minuty ciszy za mnie. Pola elizejskie moje, chwile złe i dobre na ziemi są moje. Nie zamienię żadnej, z nikim są moje. Nagrałem to, jeśli nie zdążę na spowiedź, Bóg zapłać. Wiele miałem na barkach, a na kolana nigdy nie padam. Ej, chyba nie padałeś, ryj. A no tak. Na kolana nie padałem, ale już na twarz tak. Piją z pucharów, gdy ja piję z letem. I rozpiera mnie duma w Hadesie, bo ja to ja, czyli czyny, nie peser. Zawsze najlepsze zostaje na deser. Wuj tańczy do zgonu, ciotki plotkują na rogu. Nigdy nie szedłem po trupach, a nie zostawiłem za sobą wrogu. Trumna zalana, ja blady jak kompanii nocnych trupów. Chyba nie przeleżę, wygra orkiestra. Stawiają w pionie i z żoną do tańca. Chyba jak wesele. Parada urodzina na przyśpiewkę. Kaja i Bregowicz, pora na skruchę przyjdzie. A na razie biją butelkę za to kto jakim był. Runa zalana ja blady jak kompanii nocnych trupów. Chyba nie przeleżę, wygra orkiestra. Stawiają w pionie i z żoną do tańca. Chyba jak wesele. Parada urodzina na przyśpiewkę. Kaja i Bregowicz, pora na skruchę przyjdzie. A na razie biją butelkę za to kto jakim był. Żyję dopóki pamięcią mi płacą. Moja stypa to nie żaden patos. Siostra z flachą biega jak z racą. Pierwsza dała zapalić mi Wii. Mirek za damem i paszą. Tłumaczą coś moim biografom. W sumie mało już kto trzyma fason. Dla nich przecież nie umarł nikt. Zamiast pobola na ustach kładą mi ziomy Malboro jest uczta. Pewnie myślą, że tak się upiłem. Wywnioskowali skubany nie usta. Na barki już nic nie biorę. Brak życia po śmierci to pić na wodę. Chyba że nie zostawisz tu nic po sobie. A wiem, że dawali mi krzyż na drogę. Karma wraca, choć święty nie byłem, jest jak na wczasach. Mój anioł stróż u mnie na ścianie był na plakatach. Bujny żywot to i pożegnanie. Strumny zwyrot to był opętaniec. Kochał panie, kino i taniec. Trumna zalana, ja blady jak kompanii nocnych trupów. Chyba nie przeleżę, wygra orkiestra. Stawiają w pionie i z żoną do tańca. Chyba jak wesele. Parada urodzina na przyśpiewkę. Kaja i Bregowicz, pora na skruchę przyjdzie. A na razie biją butelkę za to kto jakim był. Runa zalana ja blady jak kompanii nocnych trupów. Chyba nie przeleżę, wygra orkiestra. Stawiają w pionie i z żoną do tańca. Chyba jak wesele. Parada urodzina na przyśpiewkę. Kaja i Bregowicz, pora na skruchę przyjdzie. A na razie biją butelkę za to kto jakim był.